पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये भगवान की बड़ी भारी अनोखी विचित्र कृपा है। भगवान की तरफ चलने का जब अवसर मिलता है तो समझना चाहिए भगवान की बहुत कृपा है। ऐसे भगवान के पास सब जीवों पर स्वतः स्वाभाविक रहती है। कारण मेरी कृपा बिना कारण कृपा करने वाले हैं तो उनकी कृपा सदा सब जीवों पर समान तरह से रहती है। परंतु जब भगवान की कृपा होती है विशेष तरह से तो सत्संग मिलता है। सत्संग मिलने पर सत्संग की बातें सुनने की इच्छा होती है और उत्साह के अनुसार करने का मन में आता है कि हमारे को अच्छी बात मिले तो उसके अनुसार अपना जीवन बनावे, ऐसी इच्छा होती है। ऐसी कृपा मालूम देती है जिस कृपा से हम अपना उद्धार कर सकते हैं, ऐसा मौका मालूम देता है। भगवान को अपना कह करके कहने वाले एक मनुष्य ही है, उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। ये एक निश्चित बात समझनी चाहिए कि भगवान को अपना कहने वाला एक मनुष्य है, मनुष्य के सिवाय दूसरा नहीं है। दर्शनों की लालसा मनुष्यों के ना देवताओं की रहती है। ये वह अप्य रूप से नित्यम दर्शन कामना, देवता भी भगवान के दर्शन के इच्छा वाले होते हैं, पर वह इच्छा और तरह की है। वह इच्छा है दूसरे लोगों को देखने, जो भगवान के भी दर्शन करने, अच्छी बात है दर्शन कर रहे। असली भीतर से जिज्ञासा जानने की जो होती है मनुष्य के, वो देवताओं की नहीं है। तो क्या पता, इसका पता है इस बात से कि परमात्मा को प्राप्त करने की जैसी इच्छा लगन मनुष्य होती है, ऐसी लगन देवताओं के नहीं होती। कारण कि वह भोग जो नहीं है, सुखदायी जो नहीं है, सुख भोगने के लिए विवाह गए हुए हैं, तो सुख भोगने के लिए उन्होंने अधिक इच्छा नहीं होती दर्शनों की, केवल सुख भोगने के लिए इच्छा होती है। सुख भोग में एक भगवान का दर्शन भी है, वो भी अच्छी बात है, परंतु भीतर से उत्कट अभिलाषा कि मेरा कल्याण हो जाए, इस बात को लेकर देवताओं का इच्छा नहीं है। ऐसी इच्छा केवल मनुष्य हो सकती है, दूसरों को नहीं। ऐसी इच्छा हो तो भगवान देवताओं को मिले, देवताओं को उद्धार हो जाए, देवताओं भी वैसे ही हो जाओ कल्याण करने के। बाकी यार शास्त्रों में मनुष्य के लिए ये बात लिखी है, क्यों लिखी है? मनुष्यों का जो भगवान के दर्शन के लिए इच्छा होती है वो वास्तव में भीतर से होती है और कल्याण करने के लिए होती है। क्योंकि मनुष्य के ना तो ज्यादा सुख भोगने की अवस्था होती है, ना ज्यादा दुख भोगने की अवस्था। सामान्य अवस्था में मनुष्य समझ बनता है, इस वास्ते मनुष्य के सुख दुख भोगने की इच्छा नहीं रहती। यद्यपि इच्छा दुख भोगने की नारगी अवस्था में नहीं रहती, पर दुख भोगना पड़ता है। वहां ये कायदा है सुख सामग्री भोगते हुए तर रह गए, दुख कर देना, पाप कर देना, अन्याय कर देना, ये मनुष्य के भूल में काम होता है। उसका फल भोगने के लिए देवी योनि में आगे जाकर वे भी देवी योनि कहलाती, भूत प्रेत भी देवी योनि है, भूतों भी देवी योनि है, वे देवी योनि कहलाती मारेंगे। हम लोग उसमें लिखा है तो देवी योनि की तरह है, देव योनि तरह भोग सुख भोगने के लिए, देव योनि जो है वो वास्तव में आसुरी योनि है, उनके भीतर भी इच्छा भगवान की इच्छा भरी नहीं होती। मनुष्यों में इच्छा होती है उसे देख रही है, मनुष्यों में भी वे सच्ची इच्छा बहुत थोड़े काल में होती है। अभी इतने आदमी बैठे हुए हैं, बहुत थोड़ी इच्छा है जो भगवान की प्राप्ति रही, परंतु जिनकी इच्छा वे आए यहाँ शहर में मार नजीक नहीं रहने वाले भी नहीं आए, पास पास में घरों में बैठे हुए वहां ही बातें करते हैं और उस काम करते हैं, सत्संग में आते हैं। अब दूर में रहने वाले भी सत्संग में आए, तो सत्संग में जो आए उसे भगवान की इच्छा है, तो ये इच्छा बहुत दुर्लभ होती है। ऐसी इच्छा वाले इकट्ठे हुए हैं, ये बड़ा हमारा अहोभाग्य है जो हमारे दर्शन होते हैं। नहीं तो ऐसे आदमी सुन करके हम दर्शन करना चाहे तो जगह जगह भटकने पर भी ऐसे आदमी मिलते नहीं जैसे अभी आए सत्संग में आए हैं, इनके दर्शन है तो इनके दर्शन दुर्लभ है और कृपा से होते भगवान है। तो ऐसे भगवान की इच्छा वाले बहुत कम होते हैं जो भगवान को अपने अच्छा कल्याण के लिए इच्छा हो और भगवान को दर्शन करें। इस बात पे ऐसे दर्शन वाले बहुत कम हैं। ऐसे दर्शन वाले यहाँ सत्संग आए हुए हैं वो दर्शन कम है, पर है उस रीति की, उस विषय की जो भगवत विषय है, उस विषय की इच्छा है। इस बात पे आप लोग हम धन्यवाद के पात्र है, अच्छे है जो भगवान की दृष्टि के धंधे करके भगवान की इच्छा से प्राप्त करने की इच्छा से दर्शन करने को आए हैं। ऐसा मौका बहुत कम आदमी को मिलता है, थोड़े आदमी मिलता है ऐसा, ऐसा अवसर मिल गया ये भी अहोभाग्य की बात है। अब ऐसे इच्छा वाले जो श्रेष्ठ पुरुष है, अत्यंत ज्यादा ज्यादा श्रेष्ठ है, इसमें तारतम्य रहता है इच्छा के बीच में, अगली इच्छा होती है वो ज्यादा लाभ उठाता है। सत्संग की बातें समान रीति से सबके सामने बरोबर होती है, असली इच्छा वाले कम होते हैं, वो इच्छा रखने वाले कम होते हैं। इस वास्ते ऐसी इच्छा वाले इकट्ठे हुए हैं तो शास्त्रों में लिखा है ऐसी इच्छा वाले दुर्लभ है। ऐसी इच्छा वालों के सामने कहने का मौका पड़ता है ये और भी दुर्लभ है। उनको बात बताने की इच्छा होती है तो ये अच्छी बात है। तो वास्तव में जो भीतर से इच्छा होती है वो भगवान की इच्छा होती है। भगवान की इच्छा में भगवान रहते हैं, जैसे प्यास लगने पर जल रहता है आदमी याद, ऐसे भगवान की इच्छा में भगवान याद रहते हैं। जो जल याद देने से उतना कल्याण नहीं होता, भगवान के याद रहने मात्र से कल्याण होता है जीव का, वो कल्याण की इच्छा वाली यह जीव है। उनमें दर्शन होना बड़ा कठिन होता है। तो आज आपके दर्शन हो रहे हैं, अहोभाग्य है हमारे जिंदगी के दर्शन हो रहे हैं। अब दर्शन करने वाले जितने सज्जन आप आए उनके इच्छा है उसको सच्ची इच्छा जगावे, अच्छी लालसा जगावे। भक्ति में थोड़ी लालसा से काम चलता है, ज्ञान में वैराग्य तेजी का चाहिए, तेजी के वैराग्य बिना ज्ञान की सिद्धि जल्दी नहीं होती, क्यों वो अपने स्वयं मार्ग है, अपना मार्ग है। भक्ति अभी अपना मार्ग है परंतु उसमें सारा भगवान रहता है, मार्ग में भी और प्राप्ति में भी। और भक्ति मार्ग में जो जल सहारा मिलता है उतना ज्ञान मार्ग में और योग मार्ग में नहीं मिलता। योग मार्ग में उतना भी सहारा नहीं है, ज्ञान मार्ग इतना भी। इस बात से योग मार्ग और भक्ति मार्ग कठिन है। कथा बताया तो कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्य है। गीता में ये विशेष बात बताई है कि कि दोनों ही हमारे कल्याण करने वाले हैं, सांख्य योग और कर्मयोग। कर्मयोग उससे विशेष है, कर्मयोग में शास्त्र विशेष बताई, उसमें सहूलियत अधिक है, उससे भी भक्ति मार्ग में और भी विशेषता है। भक्ति मार्ग में जीव का सब तरह से कल्याण करने का भाव भगवान पर रहता है, भगवान पर रहने से भक्ति मार्ग और श्रेष्ठ होता है, शुभ बताते होता है, भगवान विशेष कृपा करते हैं, विशेष कृपा से भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसी प्राप्ति वाले बहुत कम, ऐसे आदमियों का दर्शन के लिए देवता भी ललता रहते हैं, ऐसे भक्तों के दर्शन हो जाए। भारत वर्ष में जन्म हमारा, दूसरे देशों में जन्म होने वाले पूरे प्राणी वेदा चाहते हैं भारत वर्ष में मना करो, जहां भारत वर्ष में परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा वाले पर लोग जन्मते हैं। इस वास्ते यहाँ के लोग बड़े भाग्यशाली है, इसमें परमात्मा की प्राप्ति असली भीतर से चाहने वाले बहुत ही भाग्यशाली है, और ऐसी उत्कंठा होती है जिनको बहुत जल्दी सिद्धि होती है। इस भाषण में मैंने एक बात कही थी, आपको याद होगा कि अभी एक मौका मिला बड़ा अच्छा, सत्संग का कई दिनों का अपने को मौका मिला है, ऐसे मौके में अगर ऐसी इच्छा जोरदार कही जाए तो कई इच्छाएं ऐसी कई इच्छाएं मिलती है, कई बातें मिलती है जिनका हमारा बहुत कल्याण हो, अब जीवन में फर्क पड़ता है। मैंने ऐसे देखा है चातुर्मास में सत्संग करने वाले आदमियों पर विशेष असर पड़ता है, जिससे वे कहते हैं हमारे गांव में असर पड़ा। मैं ऐसे बातें सुनी है गांव वालों से, जो विशेष असर पड़ा है। यहाँ से सिर्फ जाते मधानी है, मथानी सत्संग हुआ, जिसमें लोग कहते हैं हमारे गाँव में सुधार हुआ है, लड़ाई कम हो गई है, और आपस में ईर्ष्या द्वेष खटपट ज्यादा होती थी वो न हो करके बड़ी शांति विशेषता से हुई है सत्संग के करने से। एक वर्ष करने से उतना शहर में नहीं पड़ा, कारोबार कम थोड़े हैं, थोड़े आदमी में चावल था, ज्यादा आदमी आते हैं सत्संग में, सत्संग में ज्यादा आदमी गाँव पर विशेष असर पड़ता है, यहाँ पर असर पड़ता है। अलग अलग साधन अलग अलग आदमी है, नजीक आदमी रहने वालों की इतनी इच्छा नहीं है जितनी दूर वालों की इच्छा होती है, और इच्छा ज्यादा होती है उसको लाभ ज्यादा होता है। सत्संग की इच्छा जरूरी है, भीतर में जानना चाहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका क्या है, वह तरीका बताया जाता है सत्संग में। इस वास्ते वे लोग बड़े अच्छे है, बड़े श्रेष्ठ है जो परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। इस वास्ते बड़े उत्साह से काम करना चाहिए जिसमें इस वर्ष ही भगवान की प्राप्ति हो जाए। अभी सहारा बहुत बढ़िया है, इसमें सहारे को लेकर और तेजी से चलना चाहिए। तेजी से कैसे क्या करें कि हृदय की जो इच्छा है उसको बहुत जोरदार बनाना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति में एक बात है कि घर की अपनी इच्छा वो काम करती है, संसारी कामों में भी तो इच्छा भी होती है और उसे चेष्टा भी होती है, और प्रारब्ध साथ में देता है साथ, तब उसे सिद्धि होती है, और इसमें प्रारब्ध का साथ नहीं हो रही, परंतु वर्तमान की इच्छा है वो इच्छा मुख्य काम करती है पारमार्थिक उन्नति में। इस वास्ते मनुष्य शरीर ये अगर भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, इसका और प्रयोजन नहीं है, और प्रयोजन मानते हैं वे गलती करते हैं। प्रयोजन एक ही है, एक भगवत प्राप्ति, उसके लिए ये शरीर मिला है, तो इसमें तत्परता से भगवान की तरफ लगना चाहिए। चिंता तत्परता से ऐसे रहेगा उतना लाभ उसको जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। मैंने अच्छे महात्माओं की बातें सुनी है, वे सुनी हुई कई कई बातें याद आ जाए वो कह देता हूँ भगत पर, वही बातें महात्माओं की जो सुनी हुई है अच्छी बातें हैं, ऐसी बातें याद आने पर कह देता हूँ मैं। याद आनी मेरे हाथ की बात नहीं है, वो याद आ जाए भगवान की कृपा से तो वो बात कहता हूँ। तो उन बातों से जीव का बहुत जल्दी कल्याण होता है। तो उस बात समझते एक बात ये ही कि ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्संग की बहुत आवश्यकता है, आवश्यकता है उस तत्परता की, तत्परता विशेष होती है सत्संग से, सत्संग से लाभ होता है अधिक। आपसे आप अपने विचार करते एकांत में अभ्यास करते उससे लाभ कम होता है, मैंने देखा है ये, विचार कर देखा है। स्वयं विचार से इतनी बातें गीता की नहीं आती आती जितनी गीता की बातें विशेष लोगों के कहते हुए मेरे मन में पैदा होती है। तो सुनने वाले भी बड़े विशेष सहायक है मेरी बातें पैदा होने में भी, उनकी कृपा से बातें पैदा होती है। तो वो उनकी कृपा है, वो विशेष कृपा है, उस कृपा से लाभ होता है। भाइयों बहनों, आप धीरे सोए थोड़ा ध्यान दें, परमात्मा की प्राप्ति के लिए अवसर मिला है अपने, इसी अवसर में परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। ज्ञान मार्ग में भी, भक्ति मार्ग में भी, योग मार्ग में भी, तीनों मार्गों की बातें विशेषता से इस मार्ग के इस सत्संग में कही जाती है। भक्ति मार्ग की विशेष इसमें कल्याण में इच्छा होती है, और ये मार्ग सूम पड़ता है सबके लिए। नादि में संतो नादि बिन्नो धर्म भक्ति योगो से सिद्धि, न अत्यंत विराग है न अत्यंत अनुराग है। परमात्मा में प्रेम और संसार वैराग्य दोनों बात चाहिए। संसार में अनुराग होने से स्वाभाविक ही अनुराग की तरफ वृत्ति जाती है और अपना समय प्रायः भगवान में लगाता है, ये विशेषता है। इस वास्ते हरदम सहायता चाहिए, सत्संग के विषय में सुने और सुनी हुई अच्छी बातों को धारण करके और उसके अनुसार जीवन बनावे तो उस जीवन की बहुत सफलता होती है। इस वास्ते एक अच्छी बातें कही जाती है, उनमें अच्छी से अच्छी बात क्या है कि लगन केवल भगवान की, जैसे भक्तों की हुई है। भक्तों में एक रघुनाथ भक्त हुए भगवान के प्रेमी, वो ऐसे थे उनके पिता या और माता भी भक्त थे भगवान के, या भगवान के भक्त होने संतान में भक्त भक्ति भाव विशेष हो जा रहा, तो विशेष होने का वो संतान भगवान की तरफ लगा हुआ था। तो उसके पिता उदार थे, उदारता के कारण से लगान लेना भी लोगों ने बंद कर दिया लोगों से, और सब खुल आदमी अपना अपना काम करे और कमावे, जैसे भी लगान भी न लिया जाए और लोग काम अच्छा करे। और ये बड़े आदमी होते हैं, लगान छोड़ना तो सूम है परंतु फिर पर लगाना कठिन है, वो कम लगाया नहीं तो उन्हें कर्जा हो गया। कर्जा हो जाने से दुखी हो गए, तो दुखी होने पर बड़े कातर हो गए। रघुनाथ से बोला, एक ही लड़का था, उनसे बोला कि बेटा मेरा पैसा जितना मैंने लिया है उनका बड़े उत्साह से वैसे ही देना, ये पैसे देने में मनुष्य की कमी होती है, लेने में जितनी तत्परता होती है उस देने में उतनी नहीं होती। इस बात पे उन्होंने अंत में बेटे के इस बात ये गई, इन बात का रघुनाथ पर असर पड़ा। तो उनने पिता के शांत होने पर माँ सती हो गई और पिताजी शांत हो गए, अब तो कोई नहीं रहा, एक रह गया। तो सबसे पहले ये काम किया सब कर्जा चुकाने का, तो कर्जा चुकाने चुकाने में सब संपत्ति नष्ट हो गई, घर का काम चलाने मुश्किल रह गया, घर में धंधा भी मुश्किल गया। अच्छा भाई था, अच्छे भाई ने अच्छा काम किया तो सब कर्जा चुका दिया, सब कर्जा चुका कर अपनी रोटी मिलनी मुश्किल हो गई, जमीन जायदाद ही सब बिक गई, पास रुख से नहीं रहा। तो फिर वहां से भी घूम चले थे पूरी जाए जगन्नाथ जी के सामने हाथ जोड़ रघुनाथ, ये आरक्षित रघुनाथ है, आपके चरणों में समर्पित है और कोई मेरा सहायक करने में है नहीं। माँ सती हो गई, पिता पास शांत हो गए, और कुछ मेरा भाई को सहायक है नहीं, एक मैं हूँ आरक्षित गुरु। आरक्षित रघु नाम से प्रसिद्ध हुए और भगवान की प्रार्थना करी, तो मानो भगवान स्वीकार करते हैं। इस तरह से भगवान की मूर्ति से आश्वासन निकला, तुम रहो या सही महाराज से, ऐसा आश्वासन का भाव मालूम दिया। तो उसने सोचा कि बड़े आशा भगवान ने स्वीकार कर दिया, बड़े आनंद से मस्ती में रहने लगा। उनका विवाह हुआ था कलावतीपुर में, गंगाधर करने के यहाँ गंगाधर के बेटे थे सात, सात बेटों में लड़की थी छोटी सुबह से, तो कन्या का उन्हें प्यार बहुत था, माँ बाप का स्नेह था, भाइयों का बसा स्नेह था, अपनी बहन एक छोटी उस पर प्यार था, तो छोटी अवस्था में ब्याह कर दिया। और गंगा जी को याद नहीं आया कि मेरा ब्याह हुआ है, मेरी स्त्री भी है, याद ही नहीं। तू बाद में बोलते भूल गया, वो अपने भजन में लग गया, अब माँ बाप छूट गया, एकांत में होकर केवल भजन में सुनने में अब वो लड़की का ब्याह हुआ था छोटी अवस्था में, इस वास्ते उसने मिलने का काम नहीं पड़ा। तो छोटी अवस्था वो अब 15-16 वर्ष ही होगी वो, अब विचार करने में क्या करूं। तो वहां गगन कर्ण के एक साथ में रहने वाले मंत्री थे राज के, तो मंत्री पुत्र था वो चाल था, उसने स्वीकार कर दिया कि मैं ब्याह कर दूंगा। और अन्नपूर्णा की माँ ही, उसका ज्यादा स्नेह था बच्ची पर, संदीप बेचते हो गया माँ, बस जब महाराज जवाई अब साधु हो गया है और वो ऐसे ही बैठा है, कुछ उपास में नहीं है अकेला, और वहाँ बैठा है कर्म खाता है, केवल भोजन मिल जाए इस सारे प्रेम बैठा है। तो उसको दामाद कहना भी अपने बड़ी शर्माती है, जो कहता नहीं कहता, उसको याद ही नहीं है, उसको तो याद नहीं है कि मेरा विवाह हुआ है, परंतु उसी स्त्री को याद है कि मेरा पति तो वहां बैठा हुआ है। सास ने समझा, सासू ने, कि ये लड़की है यहाँ रहेगी और यहाँ ब्याह कर देंगे मंत्री पुत्र के साथ, बड़ी आनंद से रहेगी। तो आज की तरह जगह जगह ऐसा अधर्म नहीं था, ऐसा पहले आत्मा ऐसा नहीं था, आज तो जगह जगह लोग करते ही लड़की ब्याह करना चाहिए, यद्यपि लड़कियों की आज कमी है, लड़की को फिर ब्याह पसंद करते हैं, गरीब बात कराते हैं लड़की का, फर्क परीक्षा करके कभी के राज से सहायता है और मना है, और राज को पता ही नहीं, छिप करके लड़की का इसके बाद लड़कियां कम हो गई, खुद देने के बाद में पहले की तरह ही हो जाएगी। बचपन में देखी हुई बात है, लड़की जन्मती थी तो लोग खुश होते थे, मणियों की बात कहता हूँ, मणियां जाती गई खुश होते गए, थैली आई ये रुपयों की तो रुपया आवेगा ईश्वर, ऐसी मेरी अवस्था मैंने देखी हुई अवस्था, अब वो अवस्था नहीं रही। अब लड़कियों को बना देते है मारने पर, हम अवस्था वही आने वाली है, 50 लड़का और 100 लड़की ऐसी हो गई, 100 लड़का है 50 लड़कियां है, तो सगा विवाह होना बड़ा कठिन है, सब कथा होते होते पता लगेगा इसका, बड़ा दुष्कर्म होगा। तो वो विवाह हुआ था, उन्हें सोचे मंत्री पुत्र को ब्याह देंगे तो बड़ी खुशी से रहेगी, बड़ा आनंद रहेगा। अरे वो सोचती थी मेरी क्या दशा होगी, वो क्या करूं भाई, कैसे मिलूं। तो एक दिन कई आदमी जा रहे थे पुरी दर्शन करने के लिए, तो अपनी धार थी, धार से बात गई एकांत में, और धार ने विचार किया, वो अच्छे समझदार थी, परंतु वो करे क्या, सोचे नहीं थी बात उसकी, उससे बात अन्नपूर्णा ने करी। अन्नपूर्णा का दुख था, उसने देगा उस दुख का उसने प्रकट किया कि मैं कभी भी दूसरे पुरुष को छू नहीं सकती, सती हूं मैं, मेरे कोई पेशा बनाते हैं ये ऐसा करते हैं करे मेरे साथ, ऐसे करके उसका विरोध था मन से, मन बोली कुछ नहीं, लज्जा होती है जब ये शरीर के सहायक होती, तो बोली नहीं, धाय से कह रही, धाय ने कहा कि वो जा रहे हो पत्र लिख दे, तो उसने पत्र लिख दिया कि अब जल्दी आप आओ तो आप बजाय वो मेरी, और मैं आपके बिना दूसरे का छूंगा नहीं, अगर वो आएगा तो प्राण दे दूंगी, मर जाऊंगी, परंतु उसे नहीं छूंगी कभी भी, ऐसा उसने पत्र लिख दिया। पत्र देने वाले गए थे, हाँ हाँ है तो हाथ बोल दिया, फिर गए वहां गए यात्रा में लगे, यात्रा करते करते एक दिन सिंगापुर में दोनों मिल गए, क्या काम है, मेरा नाम रघु है, अरे भाई रघु का पत्र आए थे, हाँ लाए थे सब, आपका पत्र है हमारे पास, तो पत्र मेरे कौन देता है, दिया पत्र, पत्र देगा उन्होंने पढ़ा, पढ़ा तो मालूम हमारा प्यार तो हुआ हुआ है, पात्र ठीक है, तो स्त्री बेचारी वहां पर मेरे को याद कर रही है, तो उसने पत्र दिया, पर उनके बात थे कि महीने भर का रास्ता हुआ आते आते देर लगे, अरे सवारी कोई मिले पैसा पर था नहीं, कहाँ से पैदल महीने भर ले 10-12 दिन गया, इसे देरी से पत्र मिला, अब वो हराया भगवान को किया याद, पढ़ा था इतने बारे सिंगापुर के बाहर सताई का टुकड़ा ही मिला था, उस पर पढ़ा हुआ था, बड़ा बड़ा विचार करते हे नाथ क्या हूँ मैं, गर्दन देते मैं हूँ, गजर देते द्रौपदी देते सिर मुझा खेस दिया, कृष्ण गोविंद वास मैंने प्रार्थना की, अब मैं क्या करूँ, ऐसा करके रोने लगा, रोने दस हो गया, सोते होते नींद आ गई, तो भगवान ने प्रार्थना की पत्थर सच्चे हृदय से, तो भगवान ने ऐसी प्रेरणा की, रात्रि में उठाकर ठेठ गंगा घर करने के पास सामने वहां उसे नींद खोली, सो गया वहां सोते तो उठा नींद, कोई कौन सा शहर है भी ये, अब देते याद नहीं है, बालकपन आया था ब्याह करने के उस समय भी याद नहीं, पूछा इधर उधर बड़े लोगों ने आश्रय किया, तो यहाँ तो जगह है नींद से, तो यहाँ सोया, जो सोया वही शहर है ये, सोया था जनकपुरी वो भगवान के पुरी में, जगह यहाँ पर तो पता नहीं, तो क्या जानता नहीं है, करावतीपुर है, करावतीपुर सुना तुमने, बोले मेरा ससुराल है तो, और ये घर ये बड़ी इमारत दी थी, ये गंगा घर करने का घर है, उसने ससुर घर आ गया, ऐसे सोचा, पर छोटे से एक धोती पर नहीं और कुछ बात गए नहीं, ऐसा देख करके सारे आए, कोई देखा वो पहचान लिया कि वो तो अपने बहनों की बहन ही है, और ये आए हुए जाकर भीषण माँ से प्रार्थना कर दी कि आप उठा गई अब क्या करें, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अब ये आ गया इनके समय दूसरे की बात करना बड़ी मुश्किल है, तो करें कोई बात नहीं है, अब लाओ लो भीतर बुलाए, भीतर स्नान कराया, स्नान करके कपड़े दिए, बढ़िया कपड़ा पहनाया, धोती पहना दी, कुर्ता पहना दिया, बड़ा बच्चा सुबह श्रृंगार कर दिया, अब वे दिन में वे चले गए, तो ऊपर शहर ठहरा हुआ ये था, उसमें ऊपर गए ठहरो, आपने अपनी लड़की को कह दिया बेटा जाओ तुम सेवा करो, बड़ी अच्छा है, बड़ा अच्छा हुआ, ठीक हुआ, लड़की के सामने बड़ी प्रशंसा करी, मीठी मीठी बातें करी, लड़की ने समझा ठीक है अब ठीक हो गया, अब ठीक हो जाएगा, पर ठीक क्या हुआ, मन में उनकी काला, मन काला था, मन में था कपट उनके, परंतु ऊपर से बताया स्नेह अपना प्रेम बताया, अब वो गए जो जार चलो बैठ गई, वो सोए हुए थे कपड़े पर, बड़ा सुंदर सा बिछाना था, फिर सोए थे, जग रहे थे देख रहे, परंतु वो मन से बातें आई जो रोने लग गया, फिर भरे आया उस लड़की का बहुत विशेषता से, वो चलो वैसे चरण चबाने नहीं, कुछ नहीं बोली लड़के, कुछ नहीं बोले, लड़का भी नहीं बोला, थोड़ी देर के बीच में बाहर हो गई, जो लड़के ने देखा कि भाई देरी देरी हो जाएगी, लोग आ जाएंगे सुनेंगे, ऐसा कर वो बाहर गई, बोली नहीं, बात कुछ हुई नहीं आपस में, देखना देना केवल हुआ, वो देखने लगे, वो भी देखने लगी, दोनों आंसू आ गए, वो बाहर गई, नहीं तो आए भाई लोग ले गए उनको, ले गया गए, अब रसोई बना रही थी माँ, उसने देखा कि माँ ऊपर से तो बात ठीक करती है, पर भीतर से तो इनके साथ विवाह करना चाहती नहीं, मेरे को चढ़ा नहीं चाहती, हमारी घर की धूप आवेगी, ऐसे विचार नहीं है, सती के विचार को स्त्री हरेक समझती है, हरेक क्या समझे दूसरे भाव को, उसके भाव था सच्चा हृदय मन, वही भाव जमे हुए रहे, इस भाव से वो समझती थी कि मैं तो प्राण दे दूंगी मर जाऊंगी, दूसरे के साथ मैं सुनी से रहूंगा, ऐसा भाव था उसका, अब उस भाव को न समझ में रसोई बनाई, तो रसोई बनाई जिसमें सब जहर जहर जहर जहर गाल दिया, अब जहर खा लिया बात बनाई रसोई पता नहीं हो दूसरे को तो वो करने दे काम साथ में जाकर माँ के साथ काम करती है। तो बेटा आज तुम्हारी क्या करे, आज तुम बसो आराम करो रसोई बनाई रही हूँ मैं, ऐसे बड़े प्यार से उसे कहा। तो उसके मन में था मैं वो दूसरे मकान में सब सामान रखने गई तो पीछे विचार किया तो सब में जहर ऐसा मालूम गया तुमने एक पत्ते के ऊपर लिख दिया कि सब चीज में जहर भरा हुआ है, आप एक भी आशी मत लीजिए, ऐसा कर दिया। लिख करके पिष्ट के वहां की होती है मिठाई विशेष करके उस पिस्तक में डाल दिया। बचपन में गई थी ससुराल, जब उसे माँ पिस्तक बना करके ये विशेष खिलाई थी, इसको भी शौक थी तो पहले पिस्तक पर हाथ पड़ेगा इसमें मेरा पता रहेगा, पता लग जाएगा सुबह सब हो जाएगा, गिलास मत ले दिए। वो सोने का थाल अच्छा मिठाई के तरह तरह चीजें थी बनाई हुई बढ़िया बढ़िया, वह चीजें लग गया। इसने देखते ही भगवान में हाथ जोड़ बैठ गया और देखता गया ये चीज है और भगवान ये निवेदन करता रहा तो आज ये भोगेगा ये भोगेगा ये बोला ये अच्छी चीज है ये अच्छी चीज है, ऐसे देखता गया भोग लगाते गया भोग चला देता इतना मस्त हुआ कि साहू जी भोज कर बंद कर गया, बड़ा अच्छा हुआ ऐसा लेकर जल्दी जल्दी हाथ पान करके और पिछले पर हाथ पड़ा कर दे तो भी अच्छा नहीं, तो उसने भगवान ये बोलने टाइल करना बड़े फिर एक अकेले होगी और खा जाओ तो मर जाएंगे, तो मर जाए बेशक भगवान का प्रसाद तो छोड़ना नहीं है, ऐसे विचार करके भगवान का प्रसाद पा गया। जहर था भरा उग्र, वो पाते पाते ही घबराने घबरा वहीं पड़ गया, वो सोने पर बैठा था वहीं पड़ गया, वहीं मैं मौत हो गई। उन्होंने क्या किया, रात्रि थी छोड़ो मुझे सब निकलो यहाँ से बाहर जाओ, घर में सबको निकाल दिए, वो निकाल के ताला लगा दिया, बाहर से देखा कि घबरा रहे हैं तो मरने वाले हैं, ऐसा विचार करके माँ ने उतार दिया। अन्नपूर्णा जाकर उनको सब होश हो गई, उसको विचार दिया कि माँ मैं कह दिया है मेरा पत्र दब दिया उन्होंने तार का पत्र था उसमें लिखा था तो पढ़ लिया है, अब ठीक हो गया, अब ठीक हो जाएगा, परंतु भोग लगा उसे पा लिया, भोजन पाते ही हो तो मर पड़ गए। अन्नपूर्णा ने देखा सब सो गए, एक जागर देखा अन्न तो तड़फ रहे थे, दोबारा देखा तो बुझ गया देवा कि वह बुझ गया, वो सन्नाटा कुछ आ गया, वो कान लगा तो सुना तो कुछ सुनी सुबह नहीं सुनो देखा तो मर गए। अब बड़े भाई दुखी हुई कि मैंने गजब किया इनको बुला लिया, नहीं बुलाते बड़ा अच्छा था, मैं दुख पाती मर जाती कोई हर्ज नहीं, परंतु ये आ गए इन वापत करी, अब ये मरियम क्या करूंगा, रोने लगी कोई भैया पिता पर मिलाव किया भगवान ने, हे नाथ आप कृपा करो, गजेंद्र की तरह द्रौपदी की तरह उदार प्रकार किया, महाराज मेरे से भूल हो गई, मेरे से बड़ी गलती हो गई, जो इनको जहर दे दिया और बुला दिया, मैंने गलती करी बुला लिया, मेरे को ये पता नहीं ये तरह हो गया यूँ करके रोने लगी, पश्चाताप किया पश्चाताप करके उसी हो गई, बहुत दुख हुआ उसको बड़ा भारी, अपने मरने के तत्व हुआ कि मर जाती दुआ होता मैं वो हद नहीं भूल जाती, अरे तो गरीब हो गया पीछे वो पास हुआ तो दीवार घुस गया धटाया रहा, अंधेरे में भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर भगवान ने कहा बेटा तेरा क्या घर जहर का सोता है, बड़े बड़े जहर वो चला गया तेरा घर उसी घर सोता, ऐसे भगवान ने ऊपर हाथ फेरा, मैंने देखा सती को जी का उनको पता नहीं जगन्नाथ लड़के को पता नहीं जगन्नाथ नाम था रघुनाथ, रघुनाथ को पता नहीं लगा कि भगवान ने जिला दिया है, पर जिला दिया और प्यार से कहते जर क्या कर सकते तो हाथ फेरा ठीक हो बैठ गया जल गए, ओ भगवान ने कृपा कही मेरे को शायद जर से मैं तो मर रहा था मैंने जिला दिया और ठीक हो गया मैं, ऐसा विचार करके भगवान को याद करा और मस्त हो गया। कभी जब स्त्री ने देखा भाई अब ठीक हो गए, अब ठीक हो गई बात, ऐसा विचार कर वो चलेंगे अपने महर में, मेरे में जाएंगे विचार करेंगे। उनको माँ बाप को नींद नहीं आते रात में, वे देखा कि बात खुल जाएगी, पता लग जाएगा तो हम पकड़ लेंगे, जहर क्या कहते हैं हमारे को, धनी आदमी है उसके जहर के बात हो जाए ऐसे पर तो लोग पकड़ लेंगे और पकड़ के सब कैद में धर देंगे और टुक देंगे। इस बात चरण हो रही थी मन में, जो मनुष्य दूसरों को आते अहित चाहता है उसको शांति मिल रही। धृतराष्ट्र ने ऐसा कहा था, धृतराष्ट्र यात्रा बुजुर्ग बुजुर्ग जी को कहा कि मैं और कुछ करूँ, भाई हो तुम बताओ भाई मैं क्या करूँ, मेरे दुख हो रहा है। तो बुजुर्ग जी ने कहा कि जो मनुष्य दूसरों का अहित करता है उसको नींद नहीं आती, उनको नींद आवे भरमे शत्रुओं का फसलों का जो बहने नींद नहीं आती, उनको तेरे को नींद नहीं आएगी जब तक उनको भय रखेगा। ऐसे कहकर नीति छह अध्याय में बड़े अच्छे सुनाया हुआ, तो इस तरह से उनको नींद नहीं आई। अन्नपूर्णा ने समझा, अन्नपूर्णा नाम था अरे का, वो जाकर बेबस हो गई, निश्चिंत हो गए, उसे बारह चार लगा दिया। अब सुबह उठे कैसे, मन में तो आया कि बारे हाथों में कह दूंगी, वो भेंट घूम कर ये लड़कियों के साथ आई, भाइयों के साथ में, तो कहने का मन किया अपनी लज्जा इतनी एक विशेष है, कभी बोलने का काम नहीं करने का नहीं, और भाइयों के सामने छह भाई एक साथ सात भाई और माता पिता भी देखे, उन्हें देखते हुए बहुत मन में कह दूंगी, बोल नहीं सकी, चुपचाप रही। वो वहीं बैठी है, वह तो निश्चिंत है, और ये उसे सुबह जल्दी उठ करके और गंगा जल करने गए, क्या है देखा तो वो आए भगवान, भगवान आ गए, बड़ी खुशी मनाई कि भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए, चलो मुझे देखो अपने ससुर निकल चल दिए। अभी ठहरो तो सही, बात सुनो, बात सुन ली, अब नहीं चलूंगा मैं अब यहाँ नहीं चलूंगा, धुए आ गया तो आ गया, अब धुए रहूंगा, यूं चल दिया। लहरदारी ये गए ठहरो तो सही, ठहरो तो बात तो सुनो, तुम सुनो सही, कि मैंने सुन ली अब मान नहीं चलूंगा। गाँव के बाहर जाकर के रात पीछे ससुर आ रहे हैं, तो ससुर बूढ़े हैं, ये ससुर है आ रहे हैं, तो क्या बोलो, मैं पीछे तो चलूंगा नहीं, घर पर चलूंगा नहीं, गाँव को तुम्हारी रोटी खाऊंगा नहीं, मैं तो यहाँ हूँ, तुम्हें भेजना हो तो अपने लड़की को भेज दो, नहीं भेजना हो तो तुम रखो, तुम्हारी मर्जी ऐसे करो, मैं तो अभी जाता हूँ यहाँ से, नहीं आप ठहरो तो मैं ठहर जाऊंगा, यहाँ तुम ला दो तो मैं ले जाऊंगा साथ में, नहीं तो नहीं देगा। ये जो गए बार जा करके दरवाजा खोला तो समझाया कि अब ठीक मानेंगे, ये तो तेज हो गई, जब मन तेज हुई तो तेजी आ गई, पिताजी नंबर सदी, पिताजी मेरी वसन निकल जाएगी, उस वसन बात निकल जाएगी, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, मेरे को आज्ञा दो मैं उनके पीछे जाऊंगी। पिताजी का बेटा वो दरिद्री है कि बस वो दरिद्री थे, मैं उनकी भिक्षा की जोड़ी हूँ, मैं उसे अलग रहूंगी, अलग रख रहेगा तो मैं मर जाऊंगी, और याद रखो मैं बच्चे कह दूंगी उसको, तो अच्छा से अच्छा बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी है, तो कपड़ा गहना कुछ ले करके बांध कर और साथ में ले लिया कपड़ा गहना, मैं डेरी में दे दिया, दे करके जमाजी पास गए और जाकर कह रहे ये तुम्हारी स्त्री, ये तुम्हारे गहना कपड़ा है, थोड़ा सा दिया है, ये ले तुम जाओ तुम्हारी मर्जी। मन में बड़ी कुटिलता थी कि कैसे करें, तो खबर की राज में खबर कर दी गई, तुम्हारी स्त्री को एक भिखारी ले गया, ले जा रहा है, अब तुम्हारी मर्जी पकड़ लो उसको, नहीं तो हम दोषी नहीं है, माँ ने समझदार कर दिया उसको, समझदार कर दिया स्त्री, समझा गए स्त्री मिलेगी साथ धन भी मिलेगा, शुभ मिलेगा, आशा थी, आशा के कारण से हम घुसवार गए तैयार, घुसवार धारे पहुंचे, वह साथ में चल रहे थे, दोनों सदे विचार कर रहे थे, बस्तों गए पर अब घुसवार हमारे मुश्किल में बचना आ रहे थे, दरित हैं धूल उड़ रही थी, आवाज आ रही थी, अब पास में आ गए, इधर सुन रहे थे, आए और कौआ पूरा आ गया, मेरे धन को कौन ले जा रहा है, मेरे हृदय का धन है, इसको तुम ले जा रहे हैं, मर जाएगा अभी, मार देंगे तुम्हारे, खत्म कर देंगे। तो घुड़सवार आ गए पास में, जो घुड़सवार उनके पास में आए, कहो कौन हो तुम, कह मैं हूँ, मेरी स्त्री है, हम जा रहे हैं पूरी, तो तुम ले मत, हम बढ़ाए सामने, उनके सामने तो दो घुड़सवार थे, दोनों उन्होंने जी अनेक भी है, अनेकों ने किया, जो मारा गया, आधा टूटे, किसी हाथ टूटे, किसी माथा टूटा, किसी कुछ हुआ, ऐसे घायल हो गए, पड़ गए वैसे भी, इनको पार करके दूर तक जा रहे, अब वे सब चले गए हैं, अब तुम्हारी कोई नहीं आवा, तुम जाओ। अब वो अपनी स्त्री कैसे चला सा, जलते चलते थे, पहुंचे जोरपुरी नेता पहुंच गया, अब बस हमारे पैर में कभी जाना नहीं है, आज से स्वभाव सुनते होगा, सदा से पीर को समाप्त कर दिया अपना, और वो रहने लगे, अपना धन था उसने एक मकान ले गया किराए, वह मकान ने मान जाकर रहने लगे, और भगवान का भजन करने लगे दोनों ही। भगवान ने कहा कि और ऐसे आ गए, तुम आग बड़ा अच्छा किया, तो भगवान खुश हुए, प्रसन्न हुए, देखा जताया नहीं, नमस्कार किया तो भगवान भगवान खुश होकर आशा आशा दे रहे हैं, ऐसे मूर्ति से ही मालूम हुआ कि भगवान ने कृपा करी है, इस बार सब काम ठीक हुआ, अच्छा हुआ। फिर वहां रहने लगे, वहां रहने लगे तो वहां जितना तेरह सुविधा हुई, पुष्प को पैसे पास पैसे, पैसों से एक घर मकान ले लिया, मकान देंगे उसमें मकान में रहने लगे, दोनों वहां रहे खुशी से, और भगवान की इच्छा में खूब आनंद से रहे, और फिर भगवान के ही प्राप्त हो गए, अंत समय तक वहां से गए नहीं, कभी भी अपने पीर को संभाला नहीं, पीर है ही नहीं हमारा, हमारे को मारने वाले, तंग करने वाले, दुख देने वाले गए हैं, ऐसा सब छोड़ दिया। यद्यपि छोटी बहन थी, भाइयों का प्रेम था ज्यादा, और माता पिता भी बहुत स्नेह था, स्नेह पुत्र प्रेम से पढ़ा था, परंतु आज अपने धोखा दिया, इस वास्ते में ना तो भी गए ना हुए, उसने अपने पिता को याद किया ना वो गए, मिले ही नहीं, फिर वही रहे, वही रहते, वही सही शांत हो गया, और भगवान की प्राप्ति हुई। तो ऐसे भगवान रक्षा करते, अचानक रक्षा करी, भगवान का भरोसा रखता है, उस पर भगवान कृपा करते हैं, कृपा करते भगवान अलौकिक वृक्ष था, जिससे तुमने रक्षा कर दी, प्राणी प्राण रक्षा कर दी, और जी गए भक्त, भगवान ही कृपा से जी गए, अब वो आ जाते हैं भजन करते, भजन करते करते भगवान भी प्राप्त हुए, भगवान भी धाम में गए, और फिर गए। ऐसे भगवान का भरोसा रख करके रात दिन भगवान के भजन में रात दिन रह जाए, उसका जीवन जीवन में धन्य है। कोई आदमी है आप लोगों में, आदमी में ऐसा खंड नहीं है जैसे संग रन पूर्ण आगे था बेचारी, वैसा नहीं है, आपके मन के विरुद्ध कोई बात करता नहीं है, जब करते हुए भी डरते हैं, क्योंकि आप समझदार हो, समझ तो शांति हो, आपके कुछ कुटुंब है, आपके पालन करने वाले हैं, तो वे समझते हैं कि हम ये विरोध करें अच्छा नहीं है, इस चुप रहते हैं। आप लोगों को चाहिए कि भजन में लग जाओ, भाइयों बहनों आप लोगों से कहना है कि भजन में तत्पर लग जाओ। पहले जमाने में ऐसे उद्धार किया अन्नपूर्णा का, ऐसे ही आपका उद्धार करने वाले भगवान आज भी वैसे तैयार है, भगवान की कोई फर्ज नहीं पड़ा है, उसे स्वभाव में फर्ज नहीं पड़ा है, एक कलयुग से लोगों के स्वभाव में बहुत अंतर आ गया है, उस दिन तो ये दूसरा पुनः विवाह कठिन था, में भी वो नारायण था, वो मंत्री पुत्र, इस बात को स्वीकार कर लिया, दूसरा कोई स्वीकार नहीं करता था, दूसरा विवाह नहीं कर रहे थे, आज तो बहुत दूसरे विवाह करने तैयार हो गए, देने को तैयार है, धन देने को तैयार है, पत्नी देने को तैयार है, कैसे मौके में आज, परंतु पाप करना कभी अपना नहीं है, उसने अपना स्वीकार नहीं किया, माँ ने कह दिया, पिता ने कह दिया, दोनों ने कह दिया, भाई ने स्वीकार कर लिया, सब ने स्वीकार कर लिया, नौ आदमी ने, शायद तो बेटा दो माँ बाप इन नौ आदमी विचार करके उसको दूसरा ब्याह करना चाहते थे, उसका स्वीकार कर लिया उसने, परंतु उसने अन्नपूर्णा ने स्वीकार नहीं किया। सती होती है वो अकेली अपनी रक्षा कर लेती है, द्रौपदी की रक्षा उसमें विराट नगर में भगवान ने की, युधिष्ठिर के सामने किसी ने लात मारी, लात मार कर कहा कि तुम मेरे को नहीं मानती है, मेरे को नहीं चाहती है, तो मर जाएगी, यहाँ पर कोई रक्षा करने वाला नहीं है, मैं करूँ जाए राज में होता है, राज में दूसरा काम करने वाला नहीं। बड़ा भारी बलवान था, विशेष बलवान था वो। ये चार बात, चार आदमी विशेष बलवान बताए महाभारत में। एक तो बलवान कीचक, कीचक था, उसके भाई थे शो, और इतना बलवान हुआ था वो। एक था बलराम जी, ये बलवान, एक शरीर राजा जो दक्षिण के राजा थे मद्रास की तरफ, वे थे ससुर के लिए मामा थे, शादी हुए मामा थे वो थे बलवान। ऐसे और भीमसेन, ये बलवान फिर जाते थे, ऐसा धामी बलवान था। उसके पास में रात जाकर दो भेंट हुई कि मेरे में ऐसा दुख है, किसी के समय वो दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, अगर अगर राज करता मैं ही हूँ यहाँ तो किसी दुख यात्रा कैसे आई थी, रात तक कैसे नींद आया करे, आपको नींद आती है मेरे को नींद आवे, ऐसा दुख का विषय है जिसे मैं आपको कह नहीं सकती। हमारे पति है वो कितना दुख पा रहे हैं, आप स्वयं बना रहे हो, वो हिंदा बना हुआ अर्जुन वो सिखा रहे हैं गाना बजाना, वो सिखा रहे हैं, वो सीख नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज है, कंग भट्ट बने हुए, ब्राह्मण बने हुए बैठे हैं, कुछ नहीं करते, उसके सामने मेरी लाठी मारी, मेरे को दुख होता है इस बात का कि भाई मैं देखते ऐसा देख नहीं रहे, और मैंने तो विचार ही नहीं किया कि लाठी मार रहा है, ये इतने भी विचार नहीं आया। ने कहा तुम अब रो मत, अब समझ ले चीज से मर गया जो समझ ले, आज सुबह तू उसको निमंत्रण दे देना और कहना कि रात्रि में आप उसमें आ गए जहाँ निराश लीला होती है और जहाँ पर गाजा मरा जाना सिखाया करते है मेरा, उसमें तुम आ जाना, वो रात्रि खाली रहता है, वहां मैं मिल जाऊंगी। ऐसा कह दिया, अरे वैसे ही मैंने कह दिया, द्रौपदी ने किसी से कह दिया तुम ऐसे कर तुम वहां आ जाना, कि आप अपने घर में सो गई, वहां जाकर सो गया अंधेरे, देखा तुम झंडे बता देगी पीछे गुजरते तो स्थिति नहीं है, वो सूर्यवीर भी है, कौन है गए मेरे को मेरा जवान लड़ाई हो गई आपस में, अब उसमें लड़ाई कौन मेरे को पता रहता है, पर लड़ाई में ऐसा मार कर गए और हाथ पैर सब ने बीच में घाल दिए, एक थैला बदे आई थैला, इस थैला में हाथ पैर माथा घाट कर सब घुसा दिया, एक थैला बना करके दबा दिया तुम थम्बे से, और सब देगा तुमको किसके ने दिया, कि द्रौपदी का मजा, द्रौपदी कहते मेरे पास गंधर्व है, वे कृपा कर सहते हैं और वे कृपा करते हैं मेरे पास, तो कोई गंधर्व है अब डर जाएंगे सभी। मैंने सामान ले दिया सुबह तो किसी ने साथ में किसी जला दो साथ में, इसके मन रह गया साथ में जला दो, वैसे करेंगे नाकूल दे राज पर बड़ा असर था, फिर मर गया वो मेरे भाई है जो मेरे पग ले गए, वो डरते ही चली गई जाए वहां पर। भीमसेन से सुना महाराज तो रसोई में बराबर करने के लिए नाथा मार जा करके उसमें लगा कादा, कादा सब लगा कर ताड़ था वृक्ष में ताड़ का वो उखाड़ गया, वो किले पर किले गा रही जोर से, वे सर जा रहे थे मृत्यु के लिए चलाने की तैयारी कर रहे थे, उसे साथ इनको बैठा देंगे और बढ़ा देंगे मार देंगे साथ में ही, जो साथ में ही देंगे भाई प्रलोक में उसके साथ हो जाएगा, वो मजबूर पहुंचे कोने कैसे कर रहे हैं किल करेंगे जोर से, अरे वो बड़ा भाई रूप दिखा काजा लगाया हुआ कौन है, फिर मुझे ये कहा गए ऐसे कर भागने लगे, भागने हुए तो जगह नहीं उठाकर दो चले और वह मारते रहे, दूर चला जाए तो मरे वहां छोड़ दे तार दे, मरे वहीं बन जाए वहां आ जाए पास चिता में जला में हम साथ में जाएंगे ये जाएंगे ऐसे चिता में जला दिए वो चली वहां से रोक दी गई तो शब्द को याद हो जाए वो दूर लगा देता है आधा हाथ दे देता है अगर आ गए दृष्टि पड़ गई और इसकी हो गई दृष्टि मेरी सिर की सामने देख लिया तो मारा जाऊंगा। सब लोग डर गए वो चुपचाप चली गए अभी घरे वहां गई तो रानी डरी गई तो राजा कहीं आ जाए उसने समाचार कह दिया कि कह दो यहाँ से चली जाए कभी मेरी भूमिगत दृष्टि हुई तो मेरी दूसरा हो जाती। उसने कहा रोग जी ने हिंदू जैसा नहीं मारते वे बड़े अच्छे हैं सज्जन है मेरी सहायता करने वाले हैं यहाँ राग निकालोगे तो मुश्किल हो जाएगी मेरे को निकाल दिया यहाँ ने। राजा ने बड़ी मुश्किल लोग निकाले नहीं रखे तो मुश्किल रखे नहीं तो बचे रह गए फिर वहां रह लिया समय हो गया। इस तरह से भगवान के तर्व का सहारा है उनका भगवान से रक्षा करते सब तरह से इस वास्ते भगवान के सामने होकर सब डर से रहित होकर के निर्भय भजन में लगो रहते थे भगवान सदा साथ है सब भगवान वैसे ही वैसे भगवान के जू नहीं बदलता जू बदलने से भगवान नहीं बदलते यार कद्दू है ज्यादा तो भगवान कुछ बदल जाए तो अच्छे पण में बदले बुरे पण में बदले नहीं भगवान। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2055 17 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।